نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين وارزقنا ما رزقتهم وكلنا كما كنت لهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ثم آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے ہماری جان مال عزت و آبرو ایمان اور اعمال صالحہ کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے اور جو ہم سے گناہ ہوئے اللہ معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں پاکیزہ زندگی اور دین کی خدمت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے بہت جو ہے قریب سے دیکھا ہے کیونکہ ام المومنین ہیں حضور کے نکاح میں ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے اور بڑا ہی پیارا ہے کہ آپ کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا جب آپ حضور کے نکاح میں نہیں تھے تو آپ کے شوہر ابو سلمہ بہت زیادہ آپ سے محبت کرنے والے اور آپ کا خیال رکھنے والے تھے. یعنی آپ فرماتی ہیں میرے تصور میں نہیں تھا کہ دنیا میں کوئی اور شوہر اتنا اپنی بیوی کا خیال رکھ سکتا ہے. اتنے ابو سلمہ خیال رکھنے والے تھے. اور نام دیکھیں ابو سلمہ، ام سلمہ. ابو سلمہ کے معنی ہے سلمہ کا باپ، اور ام سلمہ کا معنی ہے سلمہ کی ماں. تو یہ ہمارے یہاں شوہر جو ہے بیوی کا نام لے لیتا ہے، بیوی جو ہے وہ شوہر کا نام لے لیتی ہے، لیکن یہ صحابہ کرام اس کو معیوب سمجھتے تھے. تو نام لینا ہوتا تو یا تو کہتے فلاں کی بیٹی، یا کہتے فلاں کی بہن، یا کہتے اپنے بچے کا نام لیتے اور کہتے فلاں کی ماں. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں ابو سلمہ، یعنی سلمہ کے ابو اور ہیں آپ کے وہ شوہر. کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو مجھے بڑا دکھ ہوا اور میں تنہا ہو گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ جس پر کوئی مصیبت آئے اور وہ صبر کرے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالی اسے اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے. نعم البدل کا مطلب جو چیز چلی گئی اس سے اچھی اللہ عطا فرماتا ہے. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ سکھایا کہ جب کسی پر مصیبت آئے تو وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یعنی انا للہ یہ مکمل پڑھنے کے بعد وہ اس طرح عرض کرے اے مالک، اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس سے اچھا مجھے عطا فرما. تو کہتی میں نے یہ دعا بھی پڑھ لی، لیکن پھر ذہن میں خیال آیا کہ ابو سلمہ کا نعم البدل تو کوئی ہو نہیں سکتا، کیونکہ میرے تصور سے باہر ہے کہ کوئی شوہر اپنی زوجہ کا اتنا خیال رکھتا ہو، اتنے ابو سلمہ خیال رکھتے تھے. کہتے میں نے حضور کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے پڑھ لی. جب میں عدت سے فارغ ہوئی تو میں سوچا کرتی تھی کہ اس کا نعم البدل کس صورت میں آئے گا، کیونکہ حضور کا جو فرمان ہے وہ سچ ہے. تو کہتے جیسے ہی میں عدت سے فارغ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا، اور حضور کے برابر تو کوئی ہو نہیں سکتا، حضور کی تو شان بہت بلند و بالا ہے. تو پھر آپ ام المومنین بن گئے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو ان سے بہت ساری روایتیں بھی ہیں، واقعات بھی ہیں. جیسے ان کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منہ مبارک شریف تھا اور چاندی کی نلی میں تھا، تو کوئی بھی آتا تھا تو وہ پانی کا پیالہ لے کر آتا تھا. منہ مبارک کی طاقت کو دیکھیں کہ ڈائریکٹ وہ منہ مبارک پانی میں نہیں ڈالتی تھی، بلکہ چاندی کی جس نلی کے اندر یہ منہ مبارک تھا وہ چاندی کی نلی گھماتی تھی، وہ پانی جو پیتا اسے شفا ہو جاتے. یہ بخاری شریف میں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث لکھے. اور اسی طرح آپ کے پاس ایک جبہ بھی تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو آپ جبے کو پانی میں ڈال دیتی، وہ پانی جو دھوبن ہوتا وہ پلا دیا جاتا تو اسے شفا ہو جاتی. تو اس سے ام سلمہ ام المومنین کے عقیدے کی بھی وضاحت ہوتی ہے اور ہمارا دل بھی سکون سے بھر جاتا ہے کہ الحمدللہ ہم اسی نقش قدم پر ہیں کہ تبرکات سے برکتیں حاصل کرنا. تو آپ فرماتی ہیں کہ کسی نے آپ سے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ حضور کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، حضور کی رات بھی دیکھی ہے، دن بھی دیکھا ہے، آپ نے حضور کے ساتھ سفر بھی کیا ہے، اور جتنا زوجہ اپنے شوہر کو قریب سے دیکھتی ہے، یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اتنا دوست بھی اتنا قریب سے نہیں دیکھ سکتا. غصے کی حالت، رنج کی حالت، خوشی کی حالت، ساری حالتیں ہوتی ہیں. اور ویسے بھی انسان جب اپنے گھر میں آتا ہے تو وہ اس کی اوریجنل حالت ہوتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق آپ کی ازواج سے پوچھا گیا، آپ کے غلاموں سے پوچھا گیا، کیونکہ کسی کے بھی اخلاق کے متعلق پوچھنا ہو تو غلاموں سے پوچھا جائے، ازواج سے پوچھا جائے۔ تو انہوں نے سب نے کہا کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ حضور سب سے زیادہ دعا کون سی کرتے تھے؟ اب حضور کی آپ دعائیں دیکھیں، ابو داؤد شریف میں، بخاری میں، کتاب الدعوات ہے، اٹھنے کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، کھانا کھانے کی دعا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہر موقع پہ حضور دعا کرتے، لیکن کون سی دعا کثرت سے کرتے؟ تو حضرت ام سلمہ نے فرمایا اس دعا کو کثرت سے کرتے، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی دے دے۔ اب حضور کے صدقے میں سب کو ایمان ملا ہے، اور حضور کا ایمان تو محفوظ ہے، بلکہ حضور جس پر نگاہ کرم کریں اس کا بھی ایمان محفوظ ہے۔ یہ دعا ہماری تعلیم کے لیے تھی۔ تو سب سے زیادہ آپ یہ دعا مانگتے اور امت کو یہ درس دیتے کہ تمہیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہر نماز کے بعد، ہر موقع پر جہاں حضور نے دعا کی، یہ دعا ضرور کی، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ تو میں نے دیکھا کہ آپ اس دعا کو کثرت سے کرتے ہیں، اور دعا میں عرض کرتے ہیں اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی دے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے ایک دن پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اندیشہ کرتے ہیں ہمارے ایمان کے بارے میں؟ ذرا صحابی کا عقیدہ دیکھیں، صحابی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ کیا آپ اپنے ایمان کے بارے میں آپ اندیشہ رکھتے ہیں، حالانکہ حضور دعا کیا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدمی دے۔ تو صحابی سمجھ گئے کہ جس طرح حضور نے ہمیں نماز سکھائی ہے، جس طرح ہمیں کلمہ سکھایا ہے، تو اسی طرح حضور یہ دعا ہمیں پڑھنا اس طرح سکھا رہے ہیں اور ہماری تعلیم کے لیے۔ تو عرض کی کہ کیا آپ ہمارے بارے میں اندیشہ کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں۔ انسانی دل کی مثال ایسے ہے جیسے ایک پر ہو میدان میں اور ہوا اسے اڑا رہی ہو، تو پر کبھی یوں ہوتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے، تو دل کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کبھی بیٹھے ہیں خوف خدا سے رو رہے ہیں، دو دوست آ کر بیٹھ گئے، ہم ہنسی مذاق شروع ہو گئی، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے تھے، تو دل فوراً بدل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ مل کے یہ دعا پڑھیں، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ موضوع ہے بدعت کی حقیقت اور تنگ نظری کا وبال۔ یہ کتاب میرے سامنے ہے، بدعت کی حقیقت اور تنگ نظری کا وبال۔ اس میں سے چند باتیں انشاءاللہ تعالی پیش کی جائیں گی، اور پھر آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ جاتے ہوئے اس کتاب کو ہدیتاً آپ اسٹال سے حاصل کر لیں، اب شروع سے لے کر آخر تک اس موضوع کو پڑھ لیں، کیونکہ اس موضوع پر سی ڈی بھی موجود ہے اور کتاب بھی موجود ہے۔ اگر یہ پوری بیان ہو تو دو تین نشستیں گزر جائیں گے۔ تو صرف مختصر خلاصہ کہ بدعت کہتے کس کو ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن الفاظ کے بارے میں ایک غلط تاثر لوگوں کا بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اس لفظ کو سنتے ہی سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہوگا ہر صورت میں، حالانکہ اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، بعض صورتیں غلط ہوتی ہیں اور بعض صورتیں صحیح ہوتی ہیں. یعنی میری مراد یہ ہے کہ لوگ اگر یہ سنتے ہیں کہ یہ کام حضور نے نہیں کیا اور یہ کام نیا ہے، تو سنتے ہی فوراً کہتے ہیں بعض لوگ توبہ توبہ یہ تو حرام ہے. یعنی وہ نئے کام کے متعلق ایک تاثر بیٹھ گیا ہے کہ جو کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو اور بعد میں کیا گیا تو وہ نیا کام ہوا، اور جو نیا کام ہے وہ تو بدعت ہے، اور جو بدعت ہے وہ تو گمراہی ہے، اور بدعتی تو جہنمی کتا ہے. تو اس قدر غلط تاثر بیٹھا ہوا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، مونٹیسری سے لے کر میٹرک تک 13 سال میں مجھے بتائیے کیا ہمارے بچے کو الحم سے لے کر والناس تک پورا قرآن صحیح ترجمے اور تفسیر سے پڑھایا جاتا ہے؟ کیا ہمارے بچے کو بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے؟ کیا ہمارے بچے کو صحیح عربی سکھائی جاتی ہے؟ کیا ہمارے بچے کو صحیح عقائد بتائے جاتے ہیں؟ تو یہ تو 13 سال کا حال ہے. پھر انٹر کا بھی یہی حال ہے. پھر 15 سال میں انٹر کرنے کے بعد اب 4 سال یا 6 سال مزید تعلیم حاصل کرتا ہے، 21 سال ہو گئے اس کے. تو 21 سال کے اندر اسلامیات کا جو چیپٹر اتنا سا ہے، اور تیسری جماعت سے لے کر آخر تک وہی چلتا رہتا ہے. اور اگر کچھ اسلامیات کے متعلق بچہ پڑھتا ہے تو صحیح کتاب کون سی ہے، غلط کون سی ہے، صحیح باتیں کون سی ہیں، یہ اس کے علم میں نہیں. میں آپ کو ایک جملہ عرض کروں. مجھے ابھی 2-4 دن پہلے ایک بچے نے 5 ایئرز دکھائے، بورڈ کے امتحان کے 5 ایئرز تھے. مجھے اس نے 5 ایئرز دکھائے اور کہا کہ یہ بتائیے حضرت کہ یہ جملہ کفریہ تو نہیں ہے؟ تو میں نے دیکھا تو اس میں کیا لکھا تھا بتایا. اگر کسی کو اچھی زندگی گزارنی ہے تو عرب کے چرواہے کی سیرت پڑھے، نعوذ باللہ من ذلک، توبہ استغفر. یعنی وہ جن کے لیے کائنات بنائی گئی ان کا ذکر کس قدر بے ادبی سے کیا گیا کہ کسی کو اگر اچھی زندگی گزارنی ہے تو عرب کے چرواہے کی سیرت پڑھے، نعوذ باللہ من ذلک. یہ پورا پیراگراف تھا امتحان کے پیپر میں، اور اس کے بارے میں سوالات تھے کہ عرب کے چرواہے سے کون مراد ہے، نعوذ باللہ من ذلک، نقل کفر، کفر نباشت. یعنی ایسے پیراگراف کے لکھنے والے کے کافر ہونے میں شک نہیں، اور جو اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ عرب کے چرواہے سے مراد حضور ہے تو اس کے بھی کافر ہونے میں شک نہیں. لیکن ہمارے اسکول کے اندر، کالجوں میں یہ نصاب موجود ہے، کوئی ٹیچر بتانے والا نہیں کہ یہ کفر لکھا ہوا ہے. آپ اردو کی کتابوں میں اشعار تو پڑھیں جو مختلف شعرا کے لکھے ہوئے ہیں، کبھی جنت کا مذاق ہے، کبھی حور کا مذاق ہے، کبھی جہنم کا مذاق ہے، کبھی شریعت کا مذاق ہے. آپ کبھی میٹرک کے 5 ایئر کی کتاب اٹھا لیں جس میں 5 سالہ پیپر کے سوالات جوابات ہوتے ہیں، تو آپ ذرا اٹھائیں تو اس میں اردو کے پیپر میں جو سوال میں اشعار دیے گئے ہیں، کتنے اشعار ہیں کہ ان کی تشریح کفر ہے. یعنی اس شعر میں کفر لکھا ہوا ہے، اور بچہ جب اس کی تشریح کرتا ہے تو کفر لکھتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے. تو جب اس قدر جہالت اور کفر عام ہو چکا تو لوگوں نے غلط فہمی کی وجہ سے یہ سمجھ لیا کہ بھئی ہر نیا کام یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا ہے، جو کام حضور نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں پر ایک مسئلہ ہے غصے کے بارے میں، کہ غصے کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے. شاید آپ بھی سمجھتے ہوں، اور یہ جملہ ہم کہتے ہیں غصہ تو حرام ہے، غصہ تو آنا ہی نہیں چاہیے، غصہ جس کو آ جائے وہ بڑا جاہل آدمی ہے، غصہ تو آنا ہی نہیں چاہیے. لیکن اگر دیکھا جائے تو پورے قرآن و حدیث کو دیکھا جائے تو صحابہ کرام کو بھی غصہ آیا ہے، اور قرآن میں الفاظ ہیں غضبان اسفا، کہ موسیٰ علیہ السلام غضبان کے معنی ہوتے غصے میں آ گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ لفظ موجود ہے، ہماری اردو کی وجہ سے یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ انتہائی موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، لیکن لفظی ترجمہ یہی ہے کہ غصے میں آ گئے. اسی طرح صحابہ کرام جب جہاد میں جاتے تھے تو آپ کتاب المغازی پڑھیں بخاری شریف سے، اور جہاں جہاد کے واقعات ہیں تو آپ دیکھیں صحابہ کرام کا کتنا جلال تھا کہ چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا تھا کافر کو دیکھ کر. اب بتائے غصے کے بغیر کسی کافر پہ حملہ ہو سکتا ہے؟ کوئی پیار سے تو کوئی مارنے سے رہا. تو غصہ ہماری غلط فہمی ہے، کم علمی ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں غصہ حرام ہے، کسی صورت میں غصہ کر ہی نہیں سکتے. اب دیکھیں اس کتاب کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر ہونے کی حالت میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر لی. اب بتائیے سرکار موجود ہیں تو حضور سے بڑھ کر کوئی عدالت ہے؟ لیکن صدیق اکبر پکڑ کے اپنے باپ کو حضور کی عدالت میں نہیں لے گئے، بلکہ ماں ورائے عدالت کاروائی کی. جب باپ نے گستاخی کی، قرآن فرماتا ہے فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف بھی نہ کہنا، آپ نے یہ نہیں دیکھا میرا باپ ہے، اس کے اتنے احسانات ہیں. فسکہ ابو بکر فسقط منہا علی وجہی. صدیق اکبر تمام صحابہ میں سب سے زیادہ برداشت کرنے والے، غصے کو برداشت کرنے والے اور تحمل مزاج وہ صدیق اکبر ہیں، لیکن حضور کی گستاخی برداشت نہ ہوئی، اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ باپ اپنے چہرے کے بل دور جا کر گرا اور پھر حضور کی بارگاہ میں آئے. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، کوئی معافی کی کوئی صورت نکالیں. اپنے تھپڑ مارنے پہ کوئی افسوس نہیں تھا، افسوس اس بات پر تھا کہ میرے باپ نے، میرا باپ ہو کر رسول اللہ کی گستاخی کی. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدیق تو نے میری محبت کی وجہ سے اپنے باپ کو تھپڑ مار دی، تجھے اتنی مجھ سے محبت ہے؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بس محبت میں غلطی ہو گئی، ماں ورائے عدالت میں نے کام کر لیا، بلکہ قسم کھا کے فرمایا والذی بعثک بالحق نبیا لو کان السیف منی قریبا لقتلتہ. اللہ کی قسم جس اللہ نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر اس وقت میں نے تھپڑ ماری تو اس لیے کہ میرے پاس تلوار نہیں تھی، مجھے اس پر اتنا غصہ آیا تھا کہ اگر تلوار ہوتی تو ضرور بضرور میں اپنے باپ کو قتل کر دیتا. ماں ورائے عدالت قتل کی باتیں صدیق اکبر کر رہے ہیں. اگر ماں ورائے عدالت قتل جرم ہے اور غازی ملک ممتاز حسین قادری اگر مجرم ہے تو پھر صدیق اکبر مجرم ہوئے نعوذ باللہ من ذالک. تو عشق رسول کے خلاف کوئی بات کرے گا تو وہ مومن برداشت نہیں کر سکتا گستاخی. تو خیر یہاں یہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ صدیق اکبر انتہائی جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، تو پتہ چلا کہ غصہ، ہر غصہ حرام نہیں ہے. غصہ کون سا حرام ہے اور کون سا جائز ہے؟ تو غصے کی بھی دو قسمیں ہو گئیں، جو غصہ شریعت کے لیے ہو، جو غصہ اللہ اور اس کے رسول اور دین کے لیے ہو، اور پھر شریعت کے اصول کے مطابق اس کا اظہار ہو، وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث فضیلت ہے. بلکہ ایسا غصہ نہ آئے تو ایسا شخص ایمان سے محروم ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی گستاخی ہو اور اسے غصہ ہی نہ آئے. تو پتہ چلا کہ غصے کی دو قسمیں ہیں، تو اسی طرح نئے کام کی بھی دو قسمیں ہیں. جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا، وہ کام اگر بعد میں ایجاد ہوا تو وہ ہوا نیا کام، تو پھر اس کی بھی دو قسمیں ہو گئیں. ایک قسم ہے حسنہ اور ایک ہے سیئہ. حسنہ اس نئے کام کو کہتے ہیں جو اچھا ہوتا ہے، اور سیئہ اس نئے کام کو کہتے ہیں جو برا ہوتا ہے. یہ تعریف کوئی ہم نے اپنی طرف سے نہیں نکالی، یہ احادیث طیبہ میں اس کا ذکر موجود ہے. دیکھیں بخاری شریف میں ایک چیپٹر ہے کتاب صلاۃ التراویح باب فضل من قام رمضان، صلاۃ التراویح کا چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر میں حضرت امام بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دور میں مسجد نبوی شریف میں جماعت کے ساتھ ایک امام کے پیچھے تراویح کا اہتمام نہیں تھا، صدیق اکبر کے دور میں نہیں تھا، حضرت عمر کے ابتدائی دور میں نہیں تھا. اب دیکھیں اگر لوگ نئے کام کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جب حضور نے نہیں کیا تو کیا بعد والے زیادہ عقل مند ہیں، تو سوال یہ ہے کہ تراویح کا اہتمام جماعت کے ساتھ کہ پورے مہینے 30 دن تک 30 راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں ایک امام کے پیچھے تراویح جماعت سے ادا کی گئی ہو، نہ حضور نے یہ اہتمام کیا نہ صدیق اکبر نے. اب حضرت عمر کے ابتدائی دور میں بھی نہیں ہوا، آخری دور میں ہوا، تو حضرت عمر نہ صدیق اکبر سے افضل ہیں نہ حضور سے افضل ہیں، لیکن نیا کام انہوں نے ایجاد کیا اور آج تک یہ کام ساری دنیا میں رائج ہے، تو پتہ چلا کہ حضور اگر کوئی کام نہ کریں اور بعد والے نیا کام ایجاد کریں تو نیا کام سن کر یہ حرام نہیں ہوگا، بلکہ دیکھا جائے گا کہ وہ نیا کام شریعت کے اصول کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے. اگر شریعت کے خلاف ہوگا تو یہ گمراہی ہے، اور شریعت کے خلاف نہ ہو تو کوئی حرج نہیں. حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی شریف میں آپ آئے، عشاء کی نماز ہوئی، عشاء کی نماز کے بعد کچھ لوگ اپنے گھروں پہ چلے گئے، کچھ مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہو گئے، 4 وہاں تراویح پڑھ رہے تھے، 5 وہاں پڑھ رہے تھے، اس طرح مسجد نبوی شریف میں صحابہ الگ الگ پڑھ رہے تھے، باقی اپنے گھروں میں چلے گئے اور گھروں میں تراویح کا اہتمام کیا، تو انفرادی طور پر تراویح پڑھی جا رہی تھی. تو حضرت عمر نے کہا کہ کیا اس سے اچھی صورت میں تمہارے لیے ایجاد نہ کروں کہ میں تمہارے لیے ایک امام مقرر کرتا ہوں اور سارے گھروں میں تراویح پڑھنے کے بجائے اور الگ الگ پڑھنے کے بجائے ایک امام کے پیچھے پڑھو. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مقرر کیا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خود ان کے پیچھے تراویح ادا کی، اور تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ایک امام کے پیچھے مسجد نبوی شریف میں تراویح پڑھو. وہ 20 رکعت تراویح کا رواج حضرت عمر نے دیا وہ آج تک موجود ہے. 8 رکعت تراویح کا کوئی ثبوت نہیں ہے. احادیث میں 8 رکعت کا جو ذکر ہے وہ تو تہجد کا ذکر ہے، اور آج بھی مسجد الحرام شریف اور مسجد نبوی شریف میں آپ دیکھیں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے. تو یہ باوجود کوشش کے وہاں نظام کو بدل نہ سکے، حالانکہ بدعقیدہ لوگوں کی بڑی کوشش ہے کہ وہاں بھی 8 رکعت تراویح کا رواج ہو، لیکن وہاں کی عوام تیار نہ ہوئی اس کے لیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سارے حضرت عمر کے دور سے لے کر آج تک مسجد حرام شریف اور مسجد نبوی شریف میں 20 رکعت تراویح ہوئی، تو اب 8 رکعت تراویح کیسے ہو. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اہتمام کر دیا. اب ایک دن آپ نے صحابہ کرام کو ایک ساتھ تراویح پڑھتے ہوئے دیکھ کر کیا فرمایا، دیکھیں بخاری شریف کے الفاظ ہیں، نعم البدعۃ ہاذہ، آپ نے اس کو عربی میں بدعت کہا، لیکن بدعت سیئہ نہیں کہا بلکہ اچھی بدعت کہا. نعم البدعۃ ہاذہ، سارے پڑھیں، نعم البدعۃ ہاذہ، زور سے بولیں پھر، نعم البدعۃ ہاذہ، نعم البدعۃ ہاذہ. نعما کے معنی کتنی اچھی، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ الفاظ ہیں حضرت عمر کے. جی کیا ترجمہ بنے گا؟ یہ کتنی اچھی بدعت ہے. بولیں زور سے. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہو ہی نہیں سکتی، اچھی ہو ہی نہیں سکتی، تو بتائیے حضرت عمر کے الفاظ کا کیا جواب ہوگا؟ بخاری شریف میں میں نے آپ کو چیپٹر بھی بتایا، کتاب السلام میں، کتاب التراوی میں، نعم البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. تو پتہ چلا کہ جو بھی نیا کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایجاد کیا جائے وہ بدعت ضرور ہوگا، لیکن کبھی گمراہی ہوگا اور کبھی جنت میں لے جانے والا ہوگا. تو تراوی یہ نیا کام ضرور ہے، مگر یہ جنت میں لے جانے والا کام ہے اور شریعت کے خلاف نہیں ہے. اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں نعم البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی کتنا اچھا نیا کام ہے. اس سے پتہ چل گیا کہ بدعت یعنی حضور کے بعد جو بھی کام نیا کیا جائے اس کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک ہو گیا اچھا کام، ایک برا کام. اچھا ایک اور چیز، یہ ضمناً اس اعتراض کا ذکر کیا تب پھر دہراتے ہیں ہم، آپ نے محفل میلاد منعقد کی، کوئی بھی آ گیا کہنے لگا توبہ توبہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، آپ نے کہا حضور کی محبت میں، کہنے لگا بتاؤ صحابہ کرام نے فلاں دن 12 ربیع الاول کو اتنے بجے کیا اس انداز میں کوئی محفل منعقد کی جس کا نام انہوں نے محفل میلاد رکھا ہو. تو ہم نے جواب دیا بھائی محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے، اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے. محفل میلاد میں ہوتا کیا ہے بتائیے؟ اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں صحابہ تو ہر جگہ منعقد کرتے رہے، انہوں نے جہاد میں بھی کی، گھروں میں بھی کی، مسجدوں میں بھی کی. نہیں نہیں نہیں یہ نہیں، وہ تو کی ہیں محفل، لیکن یہ تاریخ مقرر کر کے اور اس اہتمام کے ساتھ اور اعلان کے ساتھ اور اس کا نام محفل میلاد رکھنا، یہ ثابت کرو. تو سوال کرنے والے سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بتاؤ کہ جو یہ اعتراض کرتے ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ یوم صدیق مناتے ہیں، کمال کی بات ہے، یعنی صدیق صدیق بنے جن کے صدقے میں ان کا یوم منائیں گے، اور جس آقا کے صدقے میں وہ صدیق بنے ان کا یوم منانے کے لیے تیار ہیں. وہ یوم صدیق بھی منائیں گے، یوم فاروق بھی منائیں گے، یوم عثمان بھی منائیں گے، یوم علی بھی منائیں گے، یوم امیر معاویہ بھی منائیں گے، جلوس بھی نکالتے ہیں، جلسے بھی کرتے ہیں، اشتہارات بھی لگاتے ہیں اور جگہ جگہ بینر لگاتے ہیں کہ ان دنوں میں تعطیل ہونی چاہیے، حکومت سرکاری چھٹی کا اعلان کرے. یہ یوم پاکستان بھی مناتے ہیں، جشن آزادی بھی مناتے ہیں. ان سے کوئی پوچھے اس سے بڑا آزادی کا دن کون سا ہوگا جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو بتاؤ 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا تو کیا رسول اللہ نے 9 ہجری کو جشن آزادی منایا، 10 ہجری کو منایا؟ کیا صدیق اکبر نے 2.5 سال منایا؟ کیا حضرت عمر نے اپنے 10 سال تک جشن آزادی منایا؟ کیا عثمان غنی نے 12 سال منایا؟ کیا حضرت علی نے 4.5 سال منایا؟ کیا حضرت حسن نے 6 مہینے جشن آزادی کا کوئی دن منایا؟ کیا حضرت امیر معاویہ نے 20 سال تک جشن آزادی کا کوئی دن منایا؟ ان سے کوئی پوچھے تو پھر لگاؤ نا فتویٰ کہ 14 اگست کو جشن آزادی منانا یہ بدعت ہے اور حرام ہے. ذرا آپ لگائیے، سیرت کانفرنس ہو تو سارے اسلام آباد پہنچتے ہیں. بتائیے 12 ربیع الاول کو یا ان دنوں میں سیرت کانفرنس صحابہ نے کی ہے؟ بتائیے صحابہ نے. یہ جتنے اسمبلی میں جب پاکستان کا ترانہ پڑھا جاتا ہے تو سارے کھڑے ہوتے ہیں، اور ترانہ پڑھا جائے اور کوئی نہ کھڑا ہو تو بڑی بے ادبی سمجھی جاتی ہے. تو بتائیے کہ مکے کا یا مدینے کی ریاست کا کوئی ترانہ رسول اللہ نے بنایا اور وہ ترانہ پڑھا گیا ادب سے کھڑے ہو گئے ہوں، صلاۃ و سلام میں تو کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن ملکی ترانے میں سارے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگاتا۔ تو ایسا لگتا یہ ہے کہ ساری دشمنی رسول اللہ سے ہے، اور ایک آپ کو معلوم ہے ایسا زہر بچوں کے دلوں میں گھولا جا رہا ہے۔ ایک بچی اسکول میں پڑھتی ہے، اس نے اپنے باپ کو کہا، ان کے والد نے مجھے بتایا، کہا کہ ٹیچر انگریزی کی تھی یا اردو کی تھی، اب تو انگریزی پڑھاتی ہے تو انگریزی پڑھا، اردو پڑھاتی ہے تو اردو پڑھا، تجھے بک بک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو 11 ربیع الاول کو وہ ٹیچر کہنے لگی کہ کل وہ دن ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ حضور کا یوم وفات منائے گا، نعوذ باللہ، اور حضور کی وفات کی خوشیاں منائے گا۔ وہ بچی کھڑی ہو گئی، اس بچی کی جرأت پر سلام۔ اس نے کہا آنٹی آپ بکواس بند کریں، پانچویں جماعت کی بچی کھڑی ہو گئی۔ اس نے کہا بکواس بند کریں آپ، میں آپ کی شکایت میڈم سے کروں گی، ہم یوم وفات نہیں مناتے، ہم رسول اللہ کی ولادت کا دن مناتے ہیں، کیونکہ وفات کا غم تو 3 دن کے بعد منانا ہی حرام ہے، وفات کا غم تو 3 دن کے بعد منانا ہی حرام ہے۔ جب جمعہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے تو ان کی خوشی میں ولادت کا دن بھی ہے اور وفات کا دن بھی ہے، تو وفات کے غم میں جمعہ غم کا دن نہیں بنا، لیکن ولادت کی خوشی میں جمعہ تا قیامت عید کا دن بن گیا۔ تو ہم وفات کا غم نہیں بنا سکتے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا 3 دن سے زائد وفات کا غم، کسی کا غم منانا، سوگ منانا حرام ہے۔ ہاں بیوہ اپنے شوہر کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن گزارتی، تو گھبرا گئی، اس نے کہا سوری مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ میری شکایت مت کیجیے گا۔ اب بتائیے ساری بچیاں تو خاموش تھیں کیونکہ گھر میں ماحول ہی نہیں۔ اب وہ بچی کے والد روزانہ رات کو اپنی بچی کو لے کر عقائد بتاتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، ان کو انہوں نے مضبوط کیا ہے، تو اس نے جواب دیا۔ اگر یہ بچی نہ بولتی تو یہ بک بک، تو ہمارے اسکولوں کے اندر ایسے بک بک کرنے والے کتنے گھسے ہوئے ہیں۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ ایک تانا دیا جاتا ہے کہ بتاؤ تم یہ کام کر رہے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہیں زیادہ عقل ہے، تمہیں زیادہ محبت ہے، حضور نے یہ کام نہیں کیا تم کیوں کرتے ہو؟ تو ایسے سوال کرنے والے سے یہ پوچھا جائے کہ حضرت عمر سے زیادہ تو شان کس کی ہے؟ حضور کی، صدیق اکبر کی۔ انہوں نے اس کو ایجاد نہ کیا اور حضرت عمر نے ایجاد کیا، تو حضرت عمر پر یہ تانا کیا جا سکتا ہے کہ کیا آپ حضور سے زیادہ اور صدیق اکبر سے زیادہ تراوی سے محبت کرتے ہیں کہ آپ نے جماعت کا اہتمام کیا؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت عمر کہہ بھی یہ رہے ہیں نعم البدعۃ حاضی، اس الفاظ کو پھر دہرائیں، کیا فرمایا؟ نعم البدعۃ حاضی، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، کتنا اچھا نیا کام ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سوچ کی وجہ سے اتنی تنگ نظری ہو گئی اور لوگوں کے ذہن اتنے خراب ہو گئے کہ اچھے بھلے آدمی، اچھے بھلے کہلانے والے انتہائی عقل سے پیدل ہوتے گئے۔ میں آپ کو سچا واقعہ سناتا ہوں، یہ مجھے میرے ماموں نے سنایا، اس کتاب میں لکھا ہے، لیکن اس کتاب میں یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے ماموں نے خود سنایا، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ بیچارے اتنی سمجھ نہیں رکھتے تھے کہ کس مسجد میں نماز پڑھنی ہے، کس میں نہیں پڑھنی ہے، اور اس وقت کی بات ہے جب ہم چھوٹے تھے، تو ایک دن یہ عید الفطر میں ہمارے گھر آئے تو بیٹھے بیٹھے باتیں کرنے لگے، کہنے لگے یار وہ فلاں میں گیا، مجھے کام تھا، میں ایک مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے، اس کا امام تو بڑا عجیب آدمی ہے۔ تو سب نے کہا بھائی کیسا عجیب آدمی ہے؟ کہا پتہ ہے کیا کیا اس نے؟ اس نے یہ کیا کہ اس نے تراویح کے اندر آیت سجدہ پڑھی، آیت سجدہ پڑھی، لیکن 2 رکعت سے پہلے ہمارے یہاں تو اعلان ہوتا ہے نا کہ بھئی دوسری رکعت میں سجدہ تلاوت ہوگا یا پہلی رکعت میں، اس نے کوئی اعلان نہیں کیا، اور آیت سجدہ پڑھی اور سیدھا گیا سجدے میں. اب ہوا یہ کہ کچھ نمازی رکوع میں تھے، کچھ سجدے میں تھے. اب جو رکوع میں تھے ان کا یہ خیال تھا وہ کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو انہوں نے کہا اللہ اکبر، تو وہ حیران ہو گئے. اب ان کو مسئلہ نہیں پتا اب کرنا کیا ہے، تو انہوں نے نماز توڑ دی. اب شور مچ گیا کہ بھئی نماز ہماری خراب ہو گئی، تو کا بڑا شور مچ گیا. تو خیر تراویح مکمل ہو گئی تو سارے لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، کہا میں بھی چلا گیا اس کے پاس. ہم نے کہا کہ یہ کوئی بات ہے، آپ تو حافظ ہیں، آپ کو تو پتا ہونا چاہیے کہ اب میں آیت سجدہ پڑھوں گا، تو اب آئندہ آپ خیال رکھیے گا جب آیت سجدہ پڑھنی ہو تو آپ اعلان کر دیا کریں. تو انہوں نے کہا سیدھا سادہ جواب کیا تھا، کیا غلطی ہو گئی، میری توجہ نہ رہی، بہت سارے حافظ بھول جاتے ہیں. تو کہا انہوں نے یہ جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا کہ یہ دو رکعت تراویح سے پہلے جو اعلان کیا جاتا ہے کہ پہلی رکعت میں سجدہ تلاوت ہوگا یا دوسری رکعت میں ہوگا، یہ بدعت ہے اور حرام ہے اور گمراہی اور جہنم میں لے جانے والا کام. خود سارے منہ دیکھتے رہ گئے، ہکے بکے رہ گئے. بولے کیوں جناب؟ کہنے لگا یہ اعلان نہ رسول اللہ نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ ائمہ مجتہدین نے کیا، نہ اولیاء کاملین نے کیا. حالانکہ ایران جو ہے وہ عجمی زبان تھی، وہ فارسی بولتے تھے، ان کو عربی نہیں آتی، تو وہاں بھی اعلان نہیں ہوا. روم رومی زبان بولتے تھے، وہاں بھی صحابہ کرام نے تراویح پڑھائی ہے، وہاں بھی اعلان نہیں ہوا. تو کہیں اعلان نہیں ہوا اور آج تک مکہ مدینے میں اعلان نہیں ہوتا. تو لہذا یہ بدعت ہے، گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو مامو کہتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ بہت اچھی سنت ادا ہو گئی کہ کوئی رکوع میں ہو کوئی سجدے میں، اور کوئی جو ہے نماز توڑ کے مسجد میں شور مچ رہا ہے، یہ کوئی بہت اچھی سنت ادا ہو گئی. تو بھئی رسول اللہ نے کام نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، بزرگان دین نے نہیں کیا، لیکن یہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہے اور اس میں امت کا فائدہ ہے. تو کہنے لگے، غصے میں آ گئے اور کہنے لگے تم لوگ سارے بدعتی ہو، تمہیں سمجھ نہیں پڑتی، اور چلے گئے. ان سے کوئی پوچھے کہ جس مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں اس مسجد میں محراب بنی ہوئی ہے، یہ محراب کیا حضور نے بنائی تھی؟ اس طرح صحابہ نے بنائی تھی؟ جس مسجد میں آپ نے نماز پڑھائی ہے اس میں گنبد بنا ہوا ہے، کیا حضور اور صحابہ نے مسجد پر گنبد بنایا تھا؟ جس مسجد پر آپ نماز پڑھا رہے ہیں اس میں مینار بنے ہوئے ہیں، کیا حضور اور صحابہ نے مینار بنائے؟ بلکہ جس قرآن کو پڑھ کر آپ نے حفظ کیا ہے، اس قرآن پر زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، نہ صحابہ نے لگائے نہ حضور نے لگائے. اور جس قرآن کو پڑھ کر آپ نے حفظ کیا، اس پر رکوع لکھے ہوئے ہیں، سورتوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، نہ حضور نے لکھا نہ صحابہ نے لکھا. یہ تو بات کے لوگوں کی ایجاد ہے. تو تنگ نظری جب آ جائے نا انسان کو، تو پھر وہ ایسی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت جو حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی سن 10 ہجری، حج کے موقع پر میدان عرفات میں 9 ذوالحجہ کو سرکار اونٹنی پر سوار تھے اور ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لی گئی تھی اور آپ خطبہ دے رہے تھے، تو خطبے سے پہلے یا خطبے کے بعد یا خطبے کے دوران اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. تو اس کے معنی یہ ہیں کہ دین کے اصول مکمل ہو گئے. اب اس کے بعد صحابہ نے بھی نئے کام کیے ہیں اور دیگر نے بھی کیے ہیں، اور آج تک نئے کام ایجاد ہوتے جا رہے ہیں، لیکن شریعت کے اصول مکمل ہو چکے ہیں. کوئی بھی نیا کام ہو شریعت کے اصول کے مطابق دیکھ لیں، اگر شریعت کے اصول سے ٹکراتا ہے تو غلط ہے، اور شریعت کے اصول کے مطابق ہے تو بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جنگ یمامہ ہوئی، مسیلمہ قذاب سے جنگ ہوئی، اس جنگ کی بھی بڑی تفصیل ہے کہ اس میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ پریشانی ہوئی۔ احد، بدر، حنین جتنی جنگیں حضور کے ساتھ لڑی گئیں، یعنی حضور جلوہ افروز تھے اور لڑی گئیں، اور حضور کے بعد جتنی جنگیں لڑی گئیں، سب سے خطرناک جو جنگ تھی وہ جنگ یمامہ تھی، جس میں 700 وہ صحابہ شہید ہو گئے کہ جو قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے رسول اللہ سے قرآن کے ایک ایک لفظ کی تشریح سیکھی تھی، جنہیں ذمہ داری یہ تھی کہ پوری امت میں یہ حضور کا پیغام پہنچانا ہے، وہ شہید ہو گئے 700 صحابہ۔ اور صحابہ کہتے ہیں اتنی مشکل جو اس جنگ میں آئی پھر کبھی نہیں آئی، اور نہ اس سے پہلے آئی تھی، اور لگتا یہ تھا کہ ہم ہار جائیں گے۔ تو حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ اس وقت صحابہ نے یہ نعرہ لگایا، یا محمد، جس کے معنی ہے یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے۔ جیسے یہ نعرہ لگا غیبی مدد آئی اور اللہ تعالی نے فتح عطا فرمائی۔ اب یہ جنگ ہو گئی، 700 صحابہ شہید ہو گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ قرآن مجید فرقان حمید لوگوں کے سینوں میں اور دماغوں میں تو محفوظ ہے، لیکن کتابی صورت میں محفوظ نہیں ہے، کسی نے لکڑی پر لکھا ہے تو کسی نے ہڈی پر لکھا ہے، کسی نے چمڑے پر لکھا ہے، کسی نے چار صفوں پر لکھا ہے، کہیں ایک صورت لکھی ہے، کہیں دو صورتیں لکھی ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ لکھنے پر کبھی بھروسہ کرتے ہی نہیں تھے، عرب کے لوگ لکھنے کو حافظے کی کمزوری سمجھتے تھے، اور عرب کا حافظہ کتنا مضبوط تھا اس سے اندازہ کیجئے کہ لاکھوں اشعار انہیں منہ زبانی یاد ہوتے تھے، اور جو لکھے اسے سمجھتے تھے اس کا حافظہ کمزور ہے، تو عرب کے لوگ لکھنا عیب سمجھتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس وقت تو سب کے حافظے مضبوط ہیں، اتنے حفاظ موجود ہیں، لیکن 700 یہاں شہید ہو گئے، آہستہ آہستہ آہستہ صحابہ شہید ہو جائیں گے، جنگیں جاری ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی اختلاف کرے یا قرآن محفوظ نہ رہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ قرآن کتابی صورت میں ایک نسخہ جمع کر لیا جائے اور وہ محفوظ رکھا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ، میں وہ کام کیسے کروں جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا۔ اب یہاں پر چند نکتے ہیں، ایک یہ کہ آپ نے صدیق اکبر یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تو صحابہ ہیں نا، صحابہ تو نیا کام نکال سکتے ہیں، لہذا چلو پھر ہم نکال لیتے ہیں نیا کام۔ یعنی جب ہم یہ مثالیں دیتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں، بھئی صحابہ کو اختیار ہے نیا کام کرنے کا، اور تابعین کو اختیار ہے اور تبع تابعین کو اختیار ہے، تین دور کے اندر نیا کام کرنے کی اجازت ہے اور آگے اجازت نہیں ہے، تو وہ اس کا یہ جواب دیتے ہیں۔ تو اب حضرت صدیق اکبر تو یہ اصول جانتے ہیں، اگر یہ اصول ہوتا تو صدیق اکبر کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے سبحان اللہ، تین دور تک تو نئے کام کرنے کی اجازت ہے، چلو ہم تو صحابہ ہیں چلو نیا کام کر لیتے ہیں۔ آپ نے کہا نہیں، پہلے مجھے ثابت کرو کہ یہ کام خیر کا ہے، کیونکہ نیا کام ایجاد کرنا کسی کے لیے بھی جائز ہے اس صورت میں کہ جب وہ کام شریعت کے خلاف نہ ہو، تو مجھے ثابت کرو کہ یہ کام خیر کا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں حضور نے تو نہیں کیا، اب یہ نیا کام ہے، لیکن اس نئے کام کے لیے ہمیں دو پہلو دیکھنے ہیں کہ اس میں شر ہے کہ خیر ہے، اگر شر ہے تو گمراہی ہے اور خیر ہے تو کوئی حرج نہیں۔ تو آپ نے کہا واللہ خیر، اللہ کی قسم اس میں خیر ہی خیر ہے، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے، رسول اللہ نے منع بھی نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا ساری حدیثیں ڈھونڈو کہیں رسول اللہ نے منع کیا ہو اس کام سے، پتہ چلا حضور نے کبھی منع نہیں کیا۔ کوئی ایسی حدیث کا اصول اس سے ٹکرا نہیں رہا. تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے دلائل دیتے رہے سمجھاتے رہے. فلم یزل عمر یدافعنی فیہ یرافعنی فیہ حتی شرح اللہ لذلک صدری. حضرت عمر مجھے دلائل دیتے رہے دیتے رہے یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کام شریعت کے خلاف نہیں, اور اللہ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا اور میں سمجھ گیا کہ یہ کام شریعت کے خلاف نہیں بلکہ خیر ہے. تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ کام کرنا ہے. اس بخاری شریف کی حدیث سے کیا پتہ چلا کہ یہ کہنا کہ صحابہ جو نیا کام ایجاد کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, اگر ایسا اصول ہوتا تو صدیق اکبر یہ نہ کہتے مجھے دلائل دو. تو دلائل اسی لیے مانگے کہ صحابہ ہوں کہ تابعین ہوں تبا تابعین ہوں یا بعد والے ہوں, کوئی بھی نیا کام ایجاد کریں گے تو پہلے دیکھنا پڑے گا کہ یہ قرآن و حدیث اور شریعت کو نقصان پہنچانے والا تو نہیں, اس کے خلاف تو نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کے مجھے حضور سے محبت ہے, لہذا میں ایک ڈانس پارٹی رکھنا چاہتا ہوں. ہم نے کبھی کیا ہو گیا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کہنے لگا ہاں, اس لیے کہ عید کے دن جب ہمیں خوشی ہوتی ہے تو ہم گانے بجاتے ہیں ڈانس کرتے ہیں, تو یہ بھی خوشی کا دن ہے مجھے ڈانس کرنا ہے. تو اب بتائیے آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے بھئی یہ ڈانس کرنا حرام ہے, گانے سننا حرام ہے, میوزک سننا حرام ہے, توبہ کر. تجھے اگر خوشی کا اظہار کرنا ہے تو صدقہ کر, روزہ رکھ, خیرات کر, اللہ کا ذکر کر, اس کے حبیب کا ذکر کر, صلاۃ و سلام پڑھ, مسلمانوں میں کھانا تقسیم کر, اللہ سے دعائیں مانگ, تو اللہ کا شکر ادا کر. یہ ہے طریقہ, یہ تو جائز ہے مگر یہ جائز نہیں ہے. تو جو بھی نیا کام ہوگا اس کو ہم کس پہ پیش کریں گے؟ شریعت پر. اب حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں مجھے بات سمجھ میں آ گئی, یعنی وہ دلائل سے واضح ہو گیا کہ یہ کام بالکل خیر ہے اور یہ شریعت کے خلاف نہیں. اب کہتے ہیں کہ ہم نے بلایا زید بن حارث کو, زید بن ثابت کو. حضرت زید بن ثابت کو بلایا اور ان سے کہا کہ آپ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں, تو آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ آپ جو قرآن صحابہ کرام کو یاد ہے وہ حفظ تو ہے لیکن لکھا ہوا ڈھونڈنا ہے. تو آپ کو مثلا کسی کو سورہ نور یاد ہے تو یاد تو مجھے بھی آپ کو بھی ہے, لیکن یہ ڈھونڈیں کہ سورہ نور رسول اللہ نے کس کو لکھوائی ہے. تو جس صحابی کے بعد لکھی ہوئی ہے وہ آپ کو جمع کرنی ہے. تو وہ جو قرآن پہلی دفعہ جمع ہوا وہ اس کی کتابی صورت یہ تھی کہ کسی کاغذ پہ لکھا ہے تو اسے بھی جمع کر لیا گیا, کسی چمڑے پہ لکھا ہے اس کو بھی جمع کر لیا گیا, اس طرح اس کو جمع کیا گیا. یعنی بالکل دستاویزات اور وہ دستاویزی جو ثبوت ہیں اس کو جمع کیا گیا. تو حضرت زید بن ثابت نے معلوم ہے کیا کہا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں ٹھیک ہے ہم تو صحابہ ہیں نا, صحابہ کو تو اجازت ہے جو نیا کام ایجاد کریں کوئی حرج نہیں. انہوں نے بھی یہی سوال کیا کیف تفعلان شیئا لم یفعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دونوں وہ کام کیسے کریں گے جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ ثابت کیجئے کہ یہ کام شریعت کے مطابق ہے اور اس میں کوئی شر کا پہلو نہیں ہے. تو پھر اب حضرت ابو بکر نے دلائل دیے. فقال ابو بکر ہوا واللہ خیر, یہ واللہ خیر محدثین جو بخاری کے شارح ہیں شارح بخاری کہتے ہیں کہ واللہ خیر یہ اصول ہے کہ جو بھی کام خیر کا ہو نیا ہو تو اس کو ایجاد کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو انہوں نے کہا واللہ خیر, انہوں نے کہا ثابت کیجئے خیر ہے تو, خیر ہے تو کر سکتے ہیں. تو پھر دلائل دیے گئے. حضرت زید بن ثابت سنتے رہے سنتے رہے, کہتے ہیں اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا اور مجھے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کام شریعت کے مطابق ہے اور یہ شریعت کو نقصان پہنچانے والا نہیں. تو میں نے وہ کام کا تہیہ کیا اور پھر قرآن مجید فرقان حمید جمع کیے گئے. پھر آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی کو جو شہید کیا گیا، اب وہ ایک دردناک واقعہ ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت عثمان غنی کو جو شہید کیا گیا، باغیوں سے جب پوچھا گیا کہ تم نے عثمان غنی کا گھر کیوں گھیر لیا ہے اور کیوں تلواریں نکال کے کھڑے ہو، تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ آپ تاریخ کی کتابیں پڑھیں تو باغیوں کا ایک نعرہ تھا کہ عثمان غنی بدعتی ہیں۔ یہ جو آج بدعت کا جھوٹا الزام لگا کر مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، یہ کام باغیوں نے کیا، اور بدعت کا الزام کس پہ لگایا؟ حضرت عثمان غنی پر۔ 40 دن تک مسجد نبوی پر ان کا قبضہ رہا۔ باغی اذان دیتے تھے، باغی اقامت کہتے تھے، باغی جماعت کرواتے تھے۔ صحابہ کرام 40 دن تک جماعت نہیں کرا سکے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، ان باغیوں کو سب کو قتل کر کے بھگا دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا، میں مدینہ شریف میں خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ خلافت عثمانیہ، یہ ترکی کی حکومت جو تھی، اسے عام طور پہ کہا جاتا تھا سلطنت عثمانیہ، تو اس میں بھی حضرت عثمان کے نام سے نسبت ہے۔ تو جب انگریزوں کے ایما پر 200 نجدی وہ تلواریں لے کر مسجد نبوی میں آ گئے، تو ترکی نے کہا کہ ہماری طاقت یہ ہے کہ ہم ان کو قتل کر کے ان کو مدینے سے بھگا سکتے ہیں، لیکن ہم عثمان غنی کے نقش قدم پر چلیں گے اور ہم مدینے میں خون نہیں بہائیں گے۔ ورنہ 2 منٹ کی کہانی تھی۔ پھر نجدیوں نے مدینے پہ قبضہ کیا، اور 1925 سے لے کر آج تک وہ تبرکات اور تاریخی جو آثار ہیں اس کو مٹانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ چند لوگ ہیں، ان کی تعداد تو چند ہزار ہے، اور یہ موقع وہ تھا کہ تمام مدینے کے صحابہ کرام گئے ہوئے تھے حج کے لیے، کیونکہ حضرت عثمان غنی کی جو شہادت ہوئی ہے وہ 18 ذی الحجہ ہوئی ہے۔ تو 18 ذی الحجہ سے اب 40 دن پیچھے چلے جائیں، تو یہ وہ ایام تھے کہ مدینہ شریف کے تمام صحابہ اور مجاہدین گئے ہوئے تھے حج پر۔ تو چند صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم کم ہیں لیکن اتنی طاقت رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ سب کو شکست دے دیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میں مدینہ میں خون بہانا نہیں چاہتا، اور حضرت عثمان غنی نے کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ مجھے یہ قتل نہیں کریں گے، صرف دھمکانے کے لیے آئے ہیں، اور مجھے رسول اللہ نے خبر دی تھی کہ اگر یہ قتل بھی کر دیں تو حضور نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ تو صبر کرنا ہے، اور حضور نے مجھے یہ بھی فرمایا تھا کہ خلافت کا تاج تجھے نہیں اتارنا۔ 40 دن تک انہوں نے محاصرہ کیا۔ اب یہاں پر بتائیے، باغی حق پر تھے کہ صحابہ حق پر تھے؟ زور سے بولیں، لیکن مسجد نبی پر قبضہ کس کا تھا؟ باغیوں کا۔ 40 دن تک نماز انہوں نے پڑھائی، اقامت انہوں نے کہی، اذان انہوں نے کہی۔ اب 40 دن کے لیے قبضہ ہو کہ 40 سال کے لیے قبضہ ہو یا 400 سال کے لیے قبضہ ہو، یہ تصور کہ مسجد نبوی شریف کا جو مصلی ہے وہ تو حضور کا مصلی ہے اور اس پر جو کھڑا ہے وہ صحیح ہی ہوگا، یہ تصور صحابہ کرام کے نزدیک نہیں تھا۔ اگر یہ ہوتا تو صحابہ کیا کہتے کہ بھئی رسول اللہ کے مصلی پر انہوں نے قبضہ کر لیا تو صحیح ہوں گے، حضرت عثمان غنی غلط ہوں گے؟ صحابہ نے کہا نہیں، ہمیں حضور نے یہ اصول نہیں سکھایا، حضور نے ہمیں یہ سکھایا میری شریعت دیکھ لی۔ تو حضرت عثمان غنی کے ساتھ کھڑے رہے۔ تو 40 دن کے بعد انہوں نے چپکے سے حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ اور کس طرح حملہ کیا کہ دروازے پر آگ لگا دی، تو صحابہ جو محافظ تھے وہ دروازے کی طرف آئے آگ بجھانے کے لیے، تو پیچھے سے 2 افراد کود گئے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ قرآن پڑھتے ہوئے آپ شہید ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، اور شہادت سے پہلے آپ نے خواب دیکھا، آپ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ 40 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، 40 دن سے روزے سے ہوں، نہ سحری کرتا ہوں نہ افطار، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا، اے عثمان فکر مت کرو، آج تم حوض کوثر سے افطار کرو گے۔ تو آنکھ کھلی تو اپنی زوجہ سے فرمایا، زوجہ محترمہ سیدہ سے، یعنی سیدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سید زادی تو نہیں تھی، سیدہ کا مطلب سردار، تو جو ان کی زوجہ ہیں وہ ہماری سردار ہیں، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اب میری شہادت کا وقت ہے، مجھے اچھے کپڑے دو، اچھے کپڑے پہنے، اور پھر آپ نے قرآن مجید فقان حمید کھول کے تلاوت شروع کی، اللہ اکبر، یقین تھا کہ اب شہادت ہے، لیکن کتنے اطمینان سے قرآن پڑھ رہے تھے، ان کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی قرآن کا ذوق نصیب فرمائے، اور کتنے جلدی شہادت ہو گئی کہ الحمدللہ رب العالمین سے پڑھنا شروع کیا، ابھی پہلا پارہ مکمل بھی نہیں ہوا تھا، پہلے پارے کے آخری صفحے پر تھے کہ باغیوں نے حملہ کیا اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ شہید ہو گئے۔ جب انہوں نے آپ پر حملہ کیا اور خون اڑا اور قرآن پہ گرا، تو آپ نے یہ قرآن دور ہٹا دیا، آپ نے کہا بے ادبی نہ ہو، اور آپ نے ان سے کہا کہ تم مجھے قتل کیوں کرتے ہو، تو کہنے لگے آپ بدعتی ہیں، آپ نے بدعتیں ایجاد کی ہیں۔ اب جس کو وہ بدعت کہتے تھے وہ کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی نے چند نئے کام شروع کیے تھے۔ ایک کام آپ نے یہ کیا تھا کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر نے جو قرآن جمع کیا تھا وہ کاغذ کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ میں نے کہا نا کہ جس پہ لکھا گیا، ہڈی پہ لکھا گیا تو ہڈی جمع کر دی گئی، اور چمڑے پہ لکھا گیا تو چمڑا جمع کر دیا گیا، ساری چیزیں تھیں۔ حضرت عثمان غنی نے کتابی شکل میں، جس طرح کتاب ہوتی ہے اس طرح لکھوایا، اور مختلف نسخے ایسے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب لوگوں کو آسانی کے لیے فرمایا تھا، ابھی فی الحال اس طرح پڑھ لو۔ حضرت عثمان غنی کے پاس یہ حدیث تھی کہ حضور نے فرمایا قرآن تو اس لغت میں پڑھا جائے گا، لیکن فی الحال مختلف لغتیں جاننے والے ان کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے حضور نے اجازت دی تھی۔ تو آپ نے وہ سارے نسخے لے کر آپ نے ان کو فنا کر دیا۔ یہ وہ عظیم کارنامہ تھا جس کو وہ بدعت کہتے تھے، کہتے تھے کہ نہ یہ کام حضور نے کیا، نہ صحابہ میں سے صدیق اکبر اور حضرت عمر نے کیا۔ اسی طرح آپ نے جمعے کی ایک اذان کو ایجاد کیا، اور وہ آپ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اور دلیل سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو پہلے اذان جو ہوتی تھی وہ جمعے کے دن صرف ایک ہوتی تھی، جب حضور ممبر پر جلوہ افروز ہوتے تو ممبر کے سامنے ایک اذان ہوتی، تو حضرت عثمان غنی نے ایک اور اذان کا آپ نے ایجاد کیا۔ تو آج جو پہلی اذان ہوتی ہے یہ حضرت عثمان غنی کا صدقہ ہے۔ تو خیر یہ موضوع کافی طویل ہے اور اس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہے، تو بدعت کو انہوں نے بھی نہ سمجھا باغیوں نے، اور اتنی عظیم شخصیت کو جو قطعی جنتی تھے ان پر بھی بدعت کا الزام لگا کے انہیں شہید کر دیا۔ تو بدعت کا مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ جو کتاب ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ابتدائی چند صفحات میں سے میں نے آپ کے سامنے درس دیا ہے، اور یہ اتنا اہم ہے کہ ہمارا جو شرعی مسائل کا جو پیریڈ تھا وہ بھی پورا ہو گیا، لیکن یہ کتاب کا ابھی تقریباً 70% یا 80% حصہ باقی ہے جو آپ کو پڑھنا ہے اور پڑھ کر سمجھنا ہے۔ پھر یہ پوری کتاب آپ کو حفظ کرنے کی ضرورت نہیں، ایک کاغذ لے لیں اور جو ضروری باتیں آپ سمجھتے ہیں اسے ایک کاغذ پر نوٹ کر لیں، اسے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے ایمان کی حفاظت نصیب ہوگی اور کبھی بھی شیطان گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، کتنا بھی علم ہو اللہ نہ چاہے تو ایمان محفوظ نہیں رہ سکتا، تو اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں برے عقیدے سے اور غلط سوچ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں صحیح عقیدے پر جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہمیشہ ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شرعی مسائل حصول برکت کے لیے ایک سماعت کر لیں، اسی مسئلے کو ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ نماز کے اندر ضروری یہ ہے کہ جب ہم رکوع سے کھڑے ہوں تو اس طرح کھڑے ہوں کہ ہماری کمر سیدھی ہو جائے، اور تھوڑی دیر اس میں رکیں، جیسے میں کہتا ہوں سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کہنے میں جتنی دیر لگی کم از کم اتنا رکنا ہر رکن میں ضروری ہے. تو رکو سے کھڑے ہوں تو رکیں، رکو میں جائیں تو صحیح رکو کریں اور وہاں بھی رکیں، سجدہ بھی اطمینان سے ہونا چاہیے، دونوں سجدوں کے درمیان بھی کمر سیدھی اور اطمینان سے بیٹھیں، اور سجدے میں پیشانی اس طرح جمائیں کہ زمین کی سختی محسوس ہو، ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگائیں. اور مردوں کے لیے یہ سنت ہے کہ دونوں پاؤں کی دسوں انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں، اور کم از کم تین تین انگلیاں دونوں پاؤں کی، یعنی تین تین چھ انگلیاں ہو گئیں، تو دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا مڑ کر قبلہ رو ہو جانا یہ واجب ہے مردوں کے لیے، اور ایک انگلی کا لگنا فرض ہے مردوں کے لیے. تو جب دسوں انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں گی تو انشاءاللہ فرض واجب اور سنت سب پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن عورتوں کے لیے طریقہ نہیں ہے، عورتیں سجدے میں انہیں انگلیاں نہیں موڑنی، اور ان کا سجدہ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو نیچے آپ کے یہاں معلمہ موجود ہیں، خواتین اپنی نماز کے مسائل اگر سیکھنا چاہیں تو ان سے سیکھ سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مسئلہ یہ بھی سماعت کر لیں کہ نماز کے دوران عمل کثیر سے بچنا ہے. عمل کثیر سے منا دیئے کہ بعض لوگ نماز میں اتنا ہاتھ کا استعمال کرتے ہیں کہ نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے. کبھی داڑھی سے کھیل رہے ہیں، کبھی کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، کبھی دونوں ہاتھوں سے کھجا رہے ہیں، کبھی دونوں ہاتھ کھول رہے ہیں، یعنی لگتا نہیں ہے نماز پڑھیں کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے نماز میں کپڑے سیدھے کر لیں ایک دفعہ، پھر نماز شروع کر دیں، پھر کپڑوں کی فکر نہ کریں، اللہ کی طرف توجہ رکھیں. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے رکو سے کھڑے ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھ سے قمیض سیدھے کرتے ہیں پیچھے سے، سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے اپنی شلوار یا پینٹ جو ہے اوپر اٹھا کے جاتے ہیں، سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں تو دونوں ہاتھوں سے قمیض جو ہے سیدھا کرتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں تو دونوں ہاتھ سے قمیض سیدھا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں داڑھی سے ہی کھیلتے رہتے ہیں، بعض یہ ہیں کہ ان کے ہاتھ ہی چلتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ کسی بھی رکن میں تین مرتبہ اگر ہاتھ کا اس طرح استعمال ہو تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور عمل کثیر اسے کہتے ہیں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا. تو ایسی اگر نماز میں کوئی حرکت کر دے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو اس صورت میں نماز ویسے ہی جو ہے ٹوٹ جاتی ہے. تو اب ہمیں نماز کیسے ادا کرنی ہے کہ اپنا لباس درست کر لیں، اور اللہ اکبر کہنے کے بعد اب فکر لباس کی نہیں رکھنی بلکہ کس کی رکھنی ہے، اللہ کی طرف توجہ، اور ہمیں توجہ کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور ہمیں اس اہم مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر عرض کروں اس گفتگو کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دلائل لے کر کسی کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور بحث کرنا شروع کر دیں. مقصد صرف اپنے ایمان کا تحفظ ہے، کسی کو سمجھانا پیار محبت کے ساتھ وہ الگ چیز ہے، لیکن جہاں جھگڑے کی بات آئے، بحث کی بات آئے، الجھنے کی بات آئے تو یاد رکھیں کہ غیر عالم کو بحث کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں، کیونکہ علم محدود ہے. پتہ نہیں نہ بولنے کی بات ہم بول دیں تو کوئی زیادہ بحث کرے تو آپ یہ کتاب دے دیں، سی ڈی دے دیں کہ آپ سن لیں، پھر کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا تو آپ کہیں کہ بھئی جمعے کے دن نشست ہوتی ہے، ہر جمعے کو رات پونے دس سے سوا گیارہ بجے تک، آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو یہاں آ جائیں، تو انشاءاللہ تعالی جمعے کی نشست کے بعد ہم بیٹھ کے انہیں سمجھا دیں گے. ہاں اگر آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے تو آپ پہلے جملہ یہ کہیں کہ ہم بحث نہیں کریں گے، الجھیں گے نہیں، کوئی لڑائی جھگڑے والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم غیر عالم ہوں، میں تمہیں صحیح طریقے سے دلائل نہیں دے سکتا. ہاں تم نے جو سوال کیا ہے مجھے جو جواب یاد ہے وہ اتنا ہے، سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا تو آپ یہ کتاب پڑھ لیں، عالم صاحب کے پاس چلے جائیں، ان سے پوچھ لیں. باقی جب ہم عالم ہی نہیں ہیں تو علم ناقص ہے. اب بحث کریں گے، نہ بولنے کی بات بول دیں اور پتہ نہیں ہم سے کوئی غلط بات نکل جائے اور ایمان برباد ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کا تحفظ نصیب فرمائے. انشاءاللہ عزوجل غوثیہ مسجد لیاقت آباد میں اس ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد ختم قرآن پاک کی محفل ہے، یعنی چار مہینے سے جو درس قرآن کا سلسلہ جاری تھا اس کی آخری نشست ہے، اسی ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد غوثیہ مسجد لیاقت آباد میں، تو 5 اپریل یہ تاریخ ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کی دعوت ضرور عام کریں۔ اس نورانی محفل میں شرکت کے لیے مرد و خواتین کے لیے خاردر جنرل ہسپتال سے بس ٹھیک 9:10 پر روانہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اے مالک و مولا، پروردگار، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں ایمان کی حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارا علم انتہائی کم ہے، دشمن چاروں طرف سے ایمان کے دشمن دندناتے پھر رہے ہیں۔ اے اللہ، تو ہمارے اور ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم سے جو گناہ ہوئے ہمیں معاف فرما، آئندہ ہر گندگی سے ہر گناہ سے ہمیں نجات عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جو ہم سے نمازیں قضا ہوئیں ہمیں معاف فرما، ان قضا کو ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو روزے قضا ہوئے ہمیں معاف فرما، ان قضا کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور آئندہ پابندی سے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سے جو بد نگاہی ہوئی ہمیں معاف فرما، آئندہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہماری بہنوں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے پورے جسم کو چھپا کر نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً جب دینی پروگرام میں آئیں تو ہماری بہنوں کو مکمل شرعی پردہ اور اپنے چہرے کو بھی چھپانے کی توفیق عطا فرما۔ جو غلطیاں ہوئیں تو معاف فرما، آئندہ ہمیں ان غلطیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہم سے جو جھوٹ، غیبت، چغلی ہوئی، یا کوئی حرام لقمہ ہم نے کھا لیا، یا کوئی حرام چیز کما لی، اے اللہ، تو ہمیں معاف فرما اور اس کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے والدین کی خدمت صحیح معنوں میں نہ کر سکے، ہمیں معاف فرما، اور جن کے والدین حیات ہیں انہیں صحیح معنوں میں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں تیری اور تیرے بندوں کی اے اللہ ہمیں تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، پاکیزگی عطا فرما، دین کا ہمیں خادم بنا دے۔ جو بھائی جو بہنیں یہاں پر حاضر ہوئے، ہر ہر قدم پر، ہر ہر لمحے پر کروڑوں اربوں خربوں سے زائد بے حساب رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں عطا فرما۔ دونوں جہاں کی ہر مشکل آسان فرما۔ تمام دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزوئیں جو ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ، اب جو 8 نشستیں باقی ہیں، ہمیں مزید بھرپور دعوت دے کر دیگر بھائیوں کو اپنے ساتھ لے کر آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، یہ بدعت کی حقیقت اور تنگ نظری کا وبال، یہ کتاب اور سی ڈی ہمیں حاصل کر کے اسے خوب تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں خادم قرآن پاک بنا دے، دین کا خادم بنا دے۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے، جن بہنوں نے کوششیں کی، اپنے ساتھ دوسروں کو لے کر آئے، دعوت دی، انہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، ہمیں نفس و شیطان کے وار سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ اللہم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا علی دینک، آمین ثم آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ابن عبد الله ما ضاق امر الا وفرجه الله برحمتك يا ارحم الراحمين.